kole shoko wa fuma iwe no kole ya mashimi ko wa ufwa iwe yali fula inshiku shamu ntuta shiwelele numa ibuki shale saobe alikute mwa kole shoko wa fuma iwe no kole ya mashimi ko wa ufwa iwe yali fula inshiku shamu ntuta shiwelele numa Kishale sa obe aliku iwe lolesha Lolesha kwa fuma iwe nokole ya Mashimi kwa ufwa iwe yalifula Kishikusha mtu tashiwelele numa Ibu kishale sa obe aliku iwe lolesha Lolesha kwa fuma iwe nokole ya Mashimi kwa ufwa iwe yalifula Kusha mtu tashiwelele numa Ibukisha lesa obe alikute mwa Mkulongana iwe mune tauchelwa Na mkwimbila lesa iwe tauchelwa Lelo tauchinja wabafye chimochine Ibukisha lesa obe alikute mwa Mkulongana iwe mune tauchelwa Na mkwimbila lesa iwe tauchelwa Lelo tauchinja wabafye chimochine Ibukisha lesa obe aliku Mkulongana Mkulongana iwe mune tauchelwa Na mkwimbila lesa iwe tauchelwa Lelo tauchinja wabafye chimochine Ibukisha Ibukisha lesa obe Iche wocha la kupelo mweo La mama shiwia la kupelo mweo Waka iche wocha la kupelo mweo La mama shiwia la kupela iwe waka Kaka iche wocha la kupelo mweo Iwe la maa